Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Takus diyor ki. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nı. Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bu hafta Murat Güvenç ve ben Aysim Türkmen karşınızdayız. Bu hafta kayyumları konuşacağız. Kayyum atamalarının Diyarbakır, Van ve Mardin'deki kayyum atamalarının kentlere neler yaptığı, sadece o kentlere değil, Türkiye'deki bütün kentlere neler yaptığı, ne demek olduğunu biraz açacağız, bunu konuşacağız. Yerel yönetimlerin bu konuda nasıl düşünmesi gerektiği, nasıl yorumlaması gerektiği üzerine tartışacağız. Şimdi isterseniz bu ilk kanyum ataması nasıl oldu? Çok kısa bir tarihçesini söyleyeyim. 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında ilan edilen o halle birlikte 4 Eylül 2016'da çıkarılan 674 sayılı KHK'da 5393 sayılı belediye kanununun 45. maddesine yapılan eklemeyle açılmıştı kayyum atanmalarının yolu. Belediye başkanı veya başkan vekili görevlendirilen belediyelerde bütçe ve muhasebe, iş ve işlemleri valilik onayı ile defterdarlığa ve mal müdürlüğüne gördürülebilir. Bu belediyelerde belediye meclisi başkanın çağrısı olmadıkça toplanamaz. Bu cümle belediye meclisinin denetim mekanizmasını ortadan kaldırıyordu. Ve nitekim de kayyum atanan belediyelerde artık meclisler toplantıya çağrılmadı. Yani bir şekilde hem işleyiş durduruluyor hem denetim mekanizmaları durduruluyor. Buradaki sonuçlar olarak da gördüğümüz bu şehirlerdeki toplumsal dayanışma ağlarının çökertilmesinin oluştuğunu görüyoruz. Gıda bankaları, buralarda olan konservatuarlar, psikolojik danışma merkezleri, kreşler, yaşlı bakım merkezleri, meslek edindirme amaçlı tekstil atölyeleri kapatılıyor. Engelliler ve gençlere yönelik sosyal projeler, üniversite hazırlık kursları iptal ediliyor. Kültür derneklerinin faaliyetleri durduruluyor. Kurumların isimleri değiştiriliyor gibi bir sürü. Hakikaten bu belediyelerde kentlilerin yaşamlarıyla ilgili dönüştürücü bir sürü hizmet donduruluyor, durduruluyor ve başka türlü hizmetler verilmeye başlıyor. Bu da ulus devletin tek millet, tek devlet projesi ideolojisi üzerinden gerçekleştiriliyor. Belediye binaları neredeyse karakola çevriliyor. Şimdi burada bir belki tartışmayı açarken şöyle bir siyaset felsefesinin içinden bir değerlendirme yapmak gerekirse, bu konu çok fazla aslında araştırmanın da konusu oldu. Bu Agamben ve Arendt'in bahsetmiş olduğu kamp kavramı, yani aslında mülteci kampları mesela, işte konsantrasyon kampları gibi mekanların kentte var olmasının bu kentin işleyişini, yasal düzenlemelerini nasıl etkilediği üzerine önemli bir siyaset felsefesi tartışması var. Bu kamp alanlarında her şeyin mümkün olması, her şey mümkün ilkesinin aslında hukukun tamamen askıya alınmasını sağlaması, bir yandan da ama hukukun tamamen ortadan kaldırmaması, hukukun tamamen ortadan kalkmaması dolayısıyla dışlanarak içerlenmesini sağladığı başka alanlar. Yani bir hukuki, siyasal belirsizlik alanı oluşturarak sadece var olan kamp alanı değil, kampın dışladığı bütün alanları da kapsayan belirsiz bir alan yaratması söz konusu. Buradaki en önemli sorunlardan bir tanesi, şimdi yasa ne kadar detaylandırılırsa detaylandırılsın ortaya çıkabilecek durumların hepsini kapsayamıyor. Bu olağanüstü hali ilan eden egemen eğer istisnai durumu ilan edebilirse yasal düzenin içinde var olduğu halde kendisini onun sınır ve sorumluluklarından muaf tutabiliyor. Bu durumda yasaya ihlal edilmiş, uygulanmamış, yasa ihlal edilmiş olmuyor, uygulanmamış oluyor. Hukuki düzen devam ediyor. Uygulanmama hali geçerli olan ama uygulanmayan yasal düzende temellendiriliyor. Ve bu düzen sayesinde aslında meşruiyet buluyor. Yani ilk başta söylediğimiz gibi yasa öngöremediği, içermediği durumları kendisini askıya alarak içermeye başlıyor. Uygulanmama ilişkisiyle korunmuş oluyor. Yani aslında var olan yasal düzenin içinde bütün bu olağanüstü istisnai durumlar temellendiriliyor. Yasanın meşruiyeti egemen tarafından hissediliyor. Ama bir yandan da bu egemen yasayı uygulamadığı sürece de sorumlu tutulacağı eylemler için hesap vermek zorunda kalmıyor. Evet, çok güzel özetledim. Bu şeyin, bu kavram tabii Arendt ve Agamben'in bu kavram, Agamben'in bu kavramı tabii biraz bu kavramın da tarihine arkasına gidelim. Bu aslında Fransızca'da karşılığı derogasyon olan bir kavramdır. Derogasyon. Derogasyon kavramı kilise şeyinde var. Kilise nin yönetim ilkelerinde çok önemli bir yer tutuyor. O da tam senin söylediğin anlamı içeriyor. Bu da şu. Hayatı şimdi mesela kilisenin yasakladığı, kesinlikle kabul etmeyeceğini söylediği, yapılmaması gerektiğini söylediği bazı ilkeler var. Fakat işte senin de söylediğin gibi yaşamın akışı içinde bazen öyle işler oluyor ki o yapılmaması gereken işleri kısa bir süre için, belli bir süre için yapmak gerekiyor. Veya yapılması gereken bazı işleri kısa bir süre için askıya almak gerekiyor. Bunun için de çok yüksek düzeyli şeylerden, kurullardan, yani yasa koyuculardan veya en yüksek icra organından bu konuda bir şey çıkarmak gerekiyor. Bir karar çıkarmak gerekiyor ki ona mesela o karar bizim işte yetkiye sahip olanların olağanüstü durum ilan etmeleri gibi bir şey. Olağanüstü durum ilan edilmesi bu derogasyonun tam karşılığı oluyor. Ne oluyor? Olağanüstü durum ilan edildiği zaman olağanüstü durumdan önceki duruma ait yasalar tümüyle ortadan kalkmıyor. Yasalar var. Ama senin söylediğin gibi uygulanmaları kısa bir süre için askıya alınmış oluyor. Ne kadar süre, durum ne kadar gerekirse o kadar süre. Egemenin kararına bağlı. Bunun da işte olağanüstü hal ilanında bizim anayasamızda şey var. Bunun sonsuza kadar sürmemesi için böyle periyodik gözden geçirmeler öngörülüyor. 3 ayda bir, 4 ayda bir kurullar toplanıyor. Bu kurul toplanıyor. Ve acaba bu durum devam etsin mi, etmesin mi? O zaman nasıl koyulduysa yine aynı süreçle kaldırılıyor. Ve de deniyor ki artık bundan sonra bu olağanüstü yetkileri kullanmamaya karar verdik diyor. Yani böyle bir şey var. Bu derogasyon. Kilise şeylerinde kilise tarihinde bu kuralın daha çok neyle ilgili uygulandığını tahmin edersin. Daha çok şeyin devlet başkanlarının evlilikleriyle ilgili. Yani evlilik mesela Katolik bir şeyde, nasıl diyeyim, bir dünyada Katolik nikahının bozulmaması gerekiyor. Ama durum öyle icap ediyor ki bazı durumlarda işte o nikah bir biçimde kırılabiliyor. Ama bunun kırılabilmesi için de Katolik nikahının kırılmamasına dair olan ilkenin zedelenmemesi gerekiyor. Belli bir süre için askıya alınması gerekiyor. Şimdi tahmin edebilirsin ki bu özellikle şeyde, yani tek adam yönetimlerinde, monarşilerde, yani iktidarın sürmesi için erkek oğlan çok önemli. Ve işte bizim prensesimizin veya kraliçenin şeyi olmuyorsa, olan çocuğu olmuyorsa ve şeyin nasıl diyelim, iktidarın devamı da olan çocuğa ihtiyaç varsa, o zaman işte bu Katolik nikahın şeyleri bir miktar esnetiliyor. Bu herkes için geçerli olmuyor. Anlatabildim mi? Yani toplumdaki geniş Katolik nikahta şu, ama kraliyet ailesi için bazı şeylerde bu esnetiliyor. Tabii bunun tabii ne demek olduğu, yani bu bugünümüzün işte toplumsal cinsiyet şeylerinde de bunun ne, yani senin daha önceden öngörülemeyeceği durumlar dediğin şeylerde bunun nelere yol açın, yani ne kadar öngörülemez olduğunu, bu tür kuralların yaşamın zenginliği içerisinde, karmaşıklığı içerisinde ne kadar bağlayıcı olabileceğini düşünmek şey değil, zor değil. Bu tabii harp ilanıyla ilgili olabilir, vergilerle ilgili olabilir, özgürlüklerle ilgili olabilir. Yani toplantı ve göksleri, yürüyüşleri hakkı vardır. Ama bu hak kullanılırsa, iktidar kendini zorda hissedebiliyorsa, o zaman ne yapıyor şeyi, bu hakkı ortadan kaldırıyor. Başka nerelerde kullanılıyor bu olağanüstü hal yetkileri? Mesela salgın hastalıklar döneminde kullanılabiliyor. İşte bütün anayasalar insanlara başkalarına haber vermeden istedikleri yere gidebilme hakkını tanır. Ama bir yerde bir şey var ise, bir nasıl diyeyim, bulaşıcı bir hastalık varsa, o zaman yönetici, yani üst organ orayı bir hapishaneye çevirebiliyor. Yani diyor ki siz buradan çıkamazsınız. Peki nasıl yemek yiyeceğiz? Yemeğinizi biz vereceğiz. Sağlık hizmetinizi biz vereceğiz. Ama siz buradan çıkamayacaksınız. Niye? Çünkü eğer çıkarsanız benim daha da kontrol edemeyeceğim. O zaman ikili bir hukuk olmaya başlıyor. Şeyin nasıl diyeyim, bu kampın olan kampın içerisinde başka bir hukuk, dışarısında bir başka hukuk olmaya başlıyor. Başka yerlerde de bunun Türkiye'de de örnekleri var. Olağanüstü halin Türkiye genelinde ilan edildiği yerler var. Bir de olağanüstü hal bölgesi diye bir yer var. Bazen de işte ülkenin bir bölümünde bunu şey yapılabilir. Yani esasen bu şey var. Şimdi bir tabi bunun yerel yönetime ilişkin şeylere baktığın zaman sen gayet güzel ve şeyce, nasıl diyelim, son derece nasıl diyelim, cerrahi bir müdahale yapılmış. Bu şeyle beraber, bu KHK Hanlı üstündeki şeyle beraber, meclisin çağrılmadıkça toplantıya toplantı yapamayacağı konusunda bir küçük bir madde koymuş. Bir de ne koymuştu? Senin oradan ilan edelim. Şimdi hatırlayamadım. Sen bunu söyledin demin de. Evet. Ha, defter darlıklar, mali işleri, mali işlerini değil mi? Yani akçalı işleri. Bütçe ve muhasebe iş ve işlemleri valilik onayı ile defterdarlığa veya mal müdürlüklerine gönderilebilir. Tamam. İki tane şimdi, çok kritik şey. Şimdi bu, yani bu bir tanesi, peki bu şey ne olur? Yani eğer bir an için düşünün, eğer meclis kendi kendini toplar, kararlar almaya başlarsa, o zaman ikili otorite olur, en istenmeyen durum olur. Yani anlatabilir miyim? Egemenin egemenliği. Hayır, şimdi sorgulanır belki. Biz de Yani sizin temsil yetkiniz varsa bizim de temsil yetkimiz var. Biz de seçildik filan gibi argümanlar. Bunu yasal olarak ortadan kaldı. Şimdi neyse bunun mekanizmalarını ve tarihselliğini gayet güzel anlattım. Biraz bunu tarihsel olarak daha zenginleştirdiğimizde bu nereden çıkıyor? Yani bu senin bu kayyum atama meselesinin biraz tarihsel şeylerine gidelim. Şimdi biliyorsun bizim burada bir merkezi hükümet var. Bir de yerel yönetimler var. Yani bu şu anda bizim konuştuğumuz yerel yönetimlerde kayyumla ilgili. Peki her zaman bu yerel yönetim, merkezi yönetim ayrımı tarihin her döneminde bu kadar belirgin miydi diye bir soruyla başlayalım. Değildi. Özellikle orta çağlarda şehir devletlerinin olduğu dönemde şehirler aslında hem merkezi yönetimin hem de yerel yönetimin bir arada görüyorlardı. Yani öyle olduğu için bir şehirlerin bağlı olduğu başka veya şehir bir kurum bir yok. Başka bir otorite. Var. Krallar var aslında ya, kral ama. Ama şimdi bu kral biraz böyle bizim Türkiye futbolundaki federasyon başkanına benziyor. Yani şimdi federasyonların başkanı gibi bir Fransa kralı var. Ama şehirler o kadar güçlü ki. Yani şehirler krala böyle bir yani seremonilerde ya sen aslansın, üst kralımızsın. Onursal başkan gibi bir şey. Ama esas gücün şeyde olduğu biliniyor. Şehirlerde olduğu biliniyor. Ve şehirlerde milli savunmadan sağlığa, eğitimden, her şeyi, bütün fonksiyonları kendileri görüyorlar. Bu Avrupa'nın genellikle batısında olan bir uygulama. Yani Batı Avrupa'daki feodalizmin uygulaması. Adriyatik'ten böyle Baltık Denizi'ne çizeceğimiz bir hattın doğu tarafına geçtiğimiz zaman, Güneydoğu Avrupa tarafına geldiğimiz zaman böyle bir feodalite yok. Yani şehirlerin hem merkezi hem de yerel yönetimlerin tüm fonksiyonlarını üstlendikleri bir şey yok. Bir yerel yönetim geleneği yok. Öyle olduğu için de yani büyük imparatorluk parçaları bütün toprakları idare ettikleri gibi aynı zamanda bütün şehirlerin her şeyini de idare ediyorlar. Öylesine idare ediyorlar ki mesela sadece Osmanlı döneminde değil Bizans döneminde de pazarlarda hangi malın kaç paraya satılacağı merkezden belli oluyor. Buna Nars sistemi deniyor. Yani tereyağının şu kalitede olanı paraya satılacak. Şu özellikteki deri şu paraya satılacak filan diye böyle uzun listeler var. Bunlara bağcı pazar deniyor. Bu listeler yıllık itibariyle yayınlanıyor ve yani yerel yönetim aslında kadı marifetiyle, fiyat kontrolü marifetiyle merkezden en ince detayına kadar yapılmış oluyor. Yönetilmiş oluyor. Şeyde ise mesela biz bu yerel yönetim merkezi yönetim ayrımının daha belirgin olduğu Batı Avrupa toplumuna geldiğimiz zaman mesela Milano gibi bir şehir alalım. Bu Milano şehri aynı zamanda işte sokakların süpürülmesi, su getirilmesi, şehrin savunulması filan gibi konuları da üstlenmek zorunda. Bunun için de para lazım. Bu parayı nasıl toplayacak? Bu parayı da bizim katasto dedikleri bir vergiden topluyor. Katasto bizim kadastronun atasındaki şey. Herkes o şehirde ne kadar yer işgal ediyorsa o işgal ettiği yere yani parsel büyüklüğüne oranla bir vergi ödüyor. O ödediği vergiyle de şehrin etrafındaki surların bakımı, işte sokakların temizlenmesi, çöplerin alınması gibi yerel hizmetlerde görülüyor. Anlatabiliyor muyum? Peki daha büyük hizmetlere geldiğimiz zaman mesela bir savaş, bu yerleşme kendini savunacaksa veya başka bir yere hakkını savunmak üzere komşuları üzerinde bir savaşa gidecekse bu yerel yönetimler döneminde savaş aslında bir proje. Yani bunların sürekli orduları yok. İlana çıkıyorlar. Arkadaşlar biz filanca bir savaş açacağız. Şey yapmak isteyen, Hani bizimle beraber olmak isteyen savaşçılar arıyoruz. Şu kadar para vereceğiz. Ve bu proje karşılığında insanları topluyorlar ve savaşlarını yapıyorlar. Savaş bittikten sonra da bu ordular terhis ediliyor. Sürekli bir ordu yok. Sürekli bir asker alma sistemi yok. Gerektiği zaman ordular toplanıyor. Donanmalar düzülüyor ve bunlarla da şey yapıyor. Diyebilirsin ki ya bu sistem yürür mü? Yani böyle dünyanın şeyinde. Yani eğer Brodel'e inanırsak, yani tarih gösteriyor ki Venedik'le Osmanlılar arasındaki savaşların büyük bir kısmı Venedik'in böyle proje gibi topladığı ordularla yapılmış. Yani Venedik'in kendi bir ordusu yok. Avrupa'dan ordular toplamış, şey yapmış, donanmalar düzmüş, ona askerleri getirmiş ve Osmanlılarla da bazen kazanmış, bazen yenilmiş, bazen berabere bitmiş ama hiçbir zaman da Adriyatik'in kontrolünü çok fazla kaybetmemiş. Yani özellikle İnebahtı şeyinden sonra, zaferlerinden sonra, bizim için yenilgi, onlar için zafer tabii. Onların zaferinden sonra veya Osmanlıların İnebahtı'daki yenilgisinden sonra da yani bütün Adriyatik aslında şeyin karaları değil. Yani kara kısmı ama deniz üzerindeki ticaret büyük, özellikle askeri ticaret büyük ölçüde Venedik'in kontrolünde kalmış. Yani böyle bir şey. Peki bu sistem nasıl bozuluyor da yerel yönetim, merkezi yönetim şeyine geliyor? Bunun birkaç tane böyle telegrafik cevap. Amerika'nın ve uzun mesafe ticaretinin başlaması bu konuda çok büyük şey oluyor. Böyle olduğu zaman da yani Hindistan'a, Amerika'ya, Güney Amerika'da ticaret yapmak gerekiyor. Akdeniz artık dünyanın merkezi olmaktan çıkıyor. Böyle olduğu zaman o uzaktaki ticaret yapılacak yerlerde temsilciler bulundurmak gerekiyor. Yani Venedik'in Hindistan'da, işte Malezya'da, Güney Amerika'da, New York'ta bilmem nerede konsoloslukların olması gerekiyor. Aynı zamanda Venedik'ten buraya gidip gelen gemilerin korsanlar tarafından rahatsız edilmemelerini sağlamak üzere sadece Akdeniz'i değil bütün dünya denizlerini kontrol eden bir donanma gerekiyor. Bu artık o Venedik bölgesinden toplanan vergilerle şey yapılacak bir durum değil. Onun için daha büyük alanların vergisine ihtiyaç duyuluyor. Öyle olduğu zaman da bu şeyimizin başında, konuşmamızın başında federasyon başkanına benzettiğimiz krallar süreç içerisinde güçlenmeye başlıyorlar. Kralların güçlenmesi tabii bu şehirlerin biraz yetkilerin azalması oluyor. O zaman bu şehirler yerel bazı yetkileri kendi bünyelerinde toplarken işte milli savunma, yasa koyma, eğitim, sağlık gibi çok büyük masraflar gerektiren hizmetleri merkezi yönetime devrediyorlar. Öyle olduğu zaman da siyaseten merkezi yönetimler güçlenirken şeyler ise yerelliklerin gücü ise giderek azalıyor. Şimdi süreç bu. Süreç bu. Şimdi ve bu ilişki tarihin her döneminde aslında biraz mızıltılı ve sızıltılı oldu. Dünyanın her yerinde. Yani Avrupa'da benim söylediğim sistemin işleyişi böyle nasıl diyelim öyle sular seller gibi tereyağından kıl çıkar gibi olmadı. Her özellikle de yerel siyasi geleneklere göre Kuzey Avrupa'da ve Güney Amerika'da, Güney Avrupa'da birbirinden farklı yerel yönetim kültürleri, gelenekleri, şeyleri oluştu. Güney Avrupa'da İtalya, İspanya, Güney Fransa gibi yerlerde o İtalyan filmlerinden de hatırlarız. Yani belediye başkanları aslında kiliseyle ve merkezi otoriteyle iyi ilişkiler içerisinde olmalılar. Halk başkana bağlı olacak. Başkanın da onlar adına merkezi yönetimler yapacağı bir pazarlık gücü olacak. O zaman bu yerel yönetimdeki başarı, Fransızca'da bir deyim var, prensin kulağına yakın olmak. Yani prensle iyi ilişkiler olmaya bağlı oluyor. Yani o zaman yerel yönetimler işte merkezi hükümetin bulunduğu yerde, Paris'te, Roma'da, Madrid'de iş bitirici özelliğe sahip olan insanlar üzerinden olur diye şey yapıyorlar. Yani bunun böyle bir tarihi var. Kuzey Avrupa'da ise merkezi yönetimler hiçbir zaman yerel yönetimler kadar güçlü olmuyorlar. Yani yerellikler bir bazı yetkilerini devretmişler ama güneydeki kadar fazla devretmemişler. Onun için şeyde onun için şeydeki yetki devri, yani Hollanda'daki yetki devri, İngiltere'deki yetki devri, Danimarka'daki yetki, Skandinav ülke hiçbir zaman veya Kuzey Almanya şehirlerindeki yetki devri hiçbir zaman Fransa'daki, İtalya'daki kadar fazla olmamış. Öyle olduğu için şehirler o sistem içerisinde kendi yetkilerini şey yapmaya, sürdürmeye devam etmişler. Yani yerelliğe dayanan, yerel yönetime dayanan güçlü bir yerellik. Yani şeyi kabul ediyorlar. Yani yine bir merkezi hükümeti kabul ediyorlar. Ama merkezi hükümet hiçbir zaman, yani mesela Hollanda'daki merkezi hükümet hiçbir zaman bir İtalya'daki, Fransa'daki, İspanya'daki kadar merkezi değil. Yani yerelliklerin özgünlükleri, özgürlükleri, otonomileri Güney Avrupa'dan çok daha fazla oluyor. Yani böyle bir sistem var. Onun içinde mesela Almanya bir federal cumhuriyet oluyor. Land sistem diye bir sistemleri var. Yani evet, bir Almanya merkezi devleti var ama onun yerel birimleri, yani Bavyera, Münih, işte neymiş, Stuttgart, bunlar aslında farklı yerelliklerin merkezleri oluyorlar. Bu Güney Doğu Avrupa'da ve şeyde Doğu Avrupa'da, mesela Rus İmparatorluğu'nda, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nda, Osmanlı İmparatorluğu'nda böyle bir şey söz konusu değil. Yani ne kadar ademi merkeziyetçilik yapılmak istenirse istensin, böyle bir gelenekten gelmediği için yerelliklerin hiçbir zaman bu böyle bir şeyleri olmuyor. Bu kısa tarih şeyden sonra ben susayım, çok konuştum. İsterseniz bir kısa müzik arası verelim, ondan sonra devam edelim. Kings of Convenience'dan dinliyoruz Parallel Lines. What's the immaterial substance that envelops two? One perceives as hunger and the other as food. I wake in tangled covers to a sash of snow. Beauty in a cartoon garden, I could never know. For me to hold. Evet, Kings of Convenience'dan dinledik Parallel Lines. Kent yönetimleri üzerinden, kentler üzerinden, merkeziyet ve yerellik tartışması üzerinden kayyum konusunu işlemeye devam ediyoruz. Şimdi burada sizin bahsetmiş olduğunuz Orta Çağ'dan başlayan bu şehir ve merkezi idare kültürlerinin farklı farklı gelişmiş olması durumu var dünyada. Tabii ulus devlet süreci de bambaşka bir şekilde etkiledi 20. yüzyılda özellikle. Bugün 21. yüzyılda biraz daha hani yepyeni bir dinamik de görüyoruz ki bu benim baştan hani girizgahını yaptığım kamp konseptiyle de maalesef örtüşüyor. Burada yani mülteci kamplarının Avrupa'nın ortasında, dünyanın her tarafında olduğunu görüyoruz. Mülteci kamplarına paralel olarak Bülent Diken ve Lausse'nin söyledikleri bir de aslında siteler, yani kendilerini şehre kapatan başka türlü kapanma mekanları, mekanizmaları oluşuyor şehirde. Dolayısıyla bir şehirde şu anda yürüdüğünüz zaman, bu yani hani dünyanın herhangi bir şehri olabilir, bir anda karşınıza mekansal olarak asla giremeyeceğiniz, dikenli tellerle çevrili mülteci kampı olabilir bu, ya da bir site olabilir. Belirli saatlerde girip çıkabildiğiniz bazı yerler var. Bazılarının girebildiği, bazılarının çıkamadığı mekanlar var. Yani kentin aslında bölük pörçük, başka bir türlü, yani böyle insanın hani devam edip yürüyebileceği, var olabildiği bir alan değil. Farklı kurallarla, farklı mental algılarla var olduğu mekanların üst üste yıldığı başka türlü bir şey oluşuyor. Evet. Ve bu hani kamp konusunda da düşündüğümüz, kamp konseptiyle düşündüğümüzde de, yani burada yasa bazı yerlerde işliyor, bazı yerlerde işlemiyor. Yani dolayısıyla aslında hani işliyor, hukuki düzen var ama işlemediği alanlarda hukuk devam ediyor. Ama hani egemenlerin, iktidarların özel hani kendilerini hiç sorumlu hissetmeden kurallar koyabildikleri başka bir, ya da sorumlu tutulmadıkları davranışlarından başka bir düzen işliyor. Yani hukuk belirsizleşiyor bu alanlarda. Dolayısıyla bütün kentteki hukuki ve siyasi durum belirsizleşiyor aslında. Bu yani bugün yani Van, Diyarbakır, Mardin'de olan şey aslında bütün kentleri bağlayan başka bir şeye dönüşüyor. Tabii zaten ya. Kentlerin içinde var olan bir sürecin en uç hali, en ekstrem, en hani hakların tamamen askıya alınmış hali, iradenin gasp edilmiş hali. Ama bu sadece orayı bağlamıyor. Bütün evet. Bu kentlerde bizim bugün olağanüstü hal ilan edilip bunun hani süresiz uzatılması durumu ve yeni kent mekanlarında, bu sitelerde, işte alışveriş merkezlerinde gördüğümüz başka türlü bu hani kapanma hali, kentlerle ilgili yeniden düşünmemizi gerektiren bir dinamik oluşturuyor. Evet, yani şimdi tabii sen bunu söyledin. O yüzden bunun etkisi sadece ve sadece bu kayyum atanan yerlerde değil, kayyum atanmayan yerlerde de aynen gerekiyor. Burada iki şey var. Bir tanesini sen söyledin, bu kamp zihniyeti, işte kayyum atama, yani kayyum, yani geçici olarak belli bir süre olarak bu şeyi, yönetimi, gücü kendi üzerine almak. Bu sonsuza kadar sürecek bir şey değil, yani yasal olarak düşündüğün zaman bunun bir belli zamanı var. Belli bir zamandan sonra tekrar bir normalizasyona geçmek gerekiyor. Normalizasyonu geçirdikten sonra tekrar kayyuma geri dönülmeyi engelleyen bir durum yok. Tekrar kayyuma geri dönebilirsin. Yani bu şekilde kayyum aslında şey içerisinde, yani rejimin niteliğini değiştirmeden sonsuza kadar kendisini sürdürebilir. Birinci şey bu. İkinci bir... Ama bütün sistemi maalesef bozan bir yapı. İşte bu sistemin içerisinde, yani sistemin içerisinde, yani bu her demokratik ülkede buna benzer yetkiler var. Anlatabildim mi? Ama yetkinin varlığı, yetkinin kullanılmasını gerektirmiyor. Yani o, yani marifet bu yetkileri kullanmamakta. Kullandığın zaman, çünkü o zaman senin söylediğin gibi rejimin niteliğinde bir önemli bir şeyleri yapmamış oluyorsun. İkinci bir şey tarafı var ki biz ona İngilizce, Fransızca'da tutelage İngilizcesi, Türkçesi de vesayet dediğimiz şey oluyor. Bazı durumlarda da sana tanınan yetki şey değil, nasıl diyelim, tam değil. Sen belli bir konuda bir yetkiye sahipsin. Yes, bunun sahip olduğun merkezi hükümet tarafından teslim ediliyor. Ama diyor ki sen bu yetkiyi kullandığın zaman verdiğin kararı bana ona anlatmak zorundasın. Burada karar yine sen veriyorsun. Ama ben bunu bir göreceğim diyorsun. Buna da vesayet deniyor. O zaman bu vesayet yetkisi nasıl olabilir? Nasıl kullanılabilir? Mesela belediye başkanının bazı atamalarını yapmakta belediye başkanları tamamen özgürdürler belediye kanununa göre. Ama bazı önemli görevler var. Mesela genel sekreter gibi, belediyenin genel sekreteri. Buraya belediye başkanları ancak öneri yapabilirler. Yani diyebilirler ki şu özellikleri nedeniyle ben bay veya bayan X'i genel sekreterliğe atamak istiyorum. İçişleri Bakanlığı da bu sizin şeyinizi alır, inceler, beğenirse, yani bu uygun görürse, sizin öneriniz uygun görmüştür. Kendisi İstanbul Belediyesi genel sekreteri olabilir derler veya X Belediyesi'nin genel sekreteri. Ama bazen de diyebilirler ki herhangi bir gerekçe göstermeleri de gerekmez. Sizin öneriniz uygun görmemiştir. Yani bu senin oraya bir daha atama yapamayacağın anlamına gelmez. Yeni baştan birisini önerirsin. Karşı taraf onayına alana kadar bu şeyin öneri yapmaya devam edebilirsin. Yani böyle bir şey var. Ama senin demin çok söylediğin yani yerinde ve önemli olarak söylediğin şey bizim bu şeyin kayyum atamaları dediğimiz şeyin toplumsal muhayyeleye diyebileceğin toplumsal imagination'a ket vurucu bir şeyi var. Yani o durumda insanlar ya işte yani biz başka bir şey düşünüyorduk ama başka bir idare geldi. Bir daha yaptığı zaman bir başka bir şey düşünüyorduk, hayal ediyorduk ama başka bir idare geldi. Böyle olduğu zaman bunu bir iki defa yaşamaya başladığın zaman bu sefer artık şeyciler, şehirde oturan citizenlar yani yurttaşlar artık şehirle ilgili hayallerini kurmamaya veya onları engellemeye, ket vurmaya başlarlar. Veya o konuyla ilgilenmemeye başlarlar. Kendi hayatlarını zaten bu zor hayatta sürdürmeye çalışır. Böyle olduğu zaman da kamusallığı yeniden yeniden düzenleyecek, yeniden üretecek, yeniden yapılandıracak projelerin hayata geçirilmesi konusunda sen artık kendini giderek daha az etkili bir aktör gibi hissetmeye başlarsın. Bunun da tabii kamusal alanda neye yol açacağı, insanlar kamusal alandaki olaylarla giderek daha az ilgilenmeye başlarlar. Daha az ilgilenip kendi refahlarını kamusallıkla daha az ilgilenerek kendi refahımızı nasıl hayata geçirebiliriz? Bu işte süreç olarak kapalı yerleşme dediğimiz, kamp dediğimiz şeylere gider. Burada iki şey var, iki tür var. Bir tanesi varlıklı olanlar kendi istedikleri yaşam tarzlarını sürdürecekleri böyle tırnak içinde cennetler yaratırlar. Bir tarafı denize bakacak, öbür tarafı ormana bakacak, etrafı çitli olacak, giriş çıkış kontrollü olacak. Anlatabildim. Ondan sonra da kendi içinde belediyeden bağımsız bir şey sistemi olacak. Kendi içinde bir yerel yönetim sistemi. Yani sitelerin kendi bir sistemi var. Onların çöpleri, yol bakımları, bahçe bakımları diğer belediyeden daha farklı biçimlerde çözümleyecek. Bazılarında haklarını da oldukça da kaybederek yani. Tabii. Kamusal hakları olmuyor sitenin olmayacak. İçinde. Tabii yani sen mesela bahçeni ben buraya çilek ağacı dikemeyeceğim. Çünkü oraya ne dikileceği işte o yönetim planı içerisinde belirlenmiş oluyor. Hangi ağaçlar sen ne yapabilirsin? Amerika'da pek çok yerde bahçelerimi yani mesela insanların bahçelerini kendi bildikleri gibi düzenleme hakları yok. Veya ben doğal bitkileri çok seviyorum. Bahçeme çim ekmeyeceğim. Bunu böyle kendi halinde bırakacağım. Bu bölgede hangi çalı çırpı oluşuyorsa bunlar benim bahçemde oluşsun dedirtmiyorlar. Böyle yapmakta ısrar ederse belediye sana rağmen senin bahçeni komşunun bahçesiyle uyumlu gösterecek şekilde düzenletiyor. Faturayı da sana gönderiyor. Şimdi bu senin söylediğin gibi bu sitelerde oturmak aynı zamanda da bir özgürlük mekanları da değil. Yani onlar aslında hem içeriği hem dışarıyı aslında belirleyen, fazlasıyla kontrol eden dışarıdakilerin içeriye girmemesini sağlarken içeridekilerin de dışarıdaki gibi davranmamaları başka bir kurallar setine göre davranmalarını sağlıyor. Bu da tabii senin o güzel başta getirdiğin şeyle şehir mekanını kamusal bir alan olmaktan çıkarıp çeşitli parçalara bölüyor. Bu konuda bizim yaptığımız bayağı uzun süre önce yaptığımız bir program vardı. Ben Diyarbakır'a gitmiştim ve orada Cegervin Kültür Merkezi'nde biz filmimi göstermiştim. Diyarbakır Ahmet belgesel günlerinde ve bütün gösterimler bu Cegervin'de olmuştu. Oranın şehirdeki konumu, var olduğu mekandaki konumu özellikle çok ilgimi çektiği için bu öyle bir program yapmak istedim. Kentin önemli bir parkının içerisinde yer alıyordu ve kentte piknik yapmaya gelen halk kültür merkezinin içine geliyor. Orada bazı ihtiyaçlarını karşılıyor. Yani böyle bir geçiş alanı gibi yapmışlar ama aynı zamanda mesela biz orada belgesellerimizi gösterip bunun üzerine tartışma yapıyoruz bir odada. İsteyen herkes katılabiliyor. Hı-hı. Yani böyle bir hani hakikaten çok geçirgen, çok başka türlü bir kültür merkezi. Yani mekanın konumlandırılması, şehirle ilişkiye geçişinin düşünülmesiyle başka türlü bir alan yaratılmıştı. Bir kamusallık yaratılmıştı. Yani bir örnek kültür sanat merkeziydi. Şimdi bütün bu kayyumların yaptıkları maalesef böyle yerlerin sınırlandırılması, kapatılması, böyle girişimlerin engellenmesiyle neyin kaybedildiği, hani neye evrildiği hani insanın gerçekten kafasını meşgul ediyor ve burada bu nasıl mümkün olabilir? Modernlikte bu nasıl olabilir gibi böyle inanılmaz bir yere atmadan aslında oluyor. Ve bu ne demek? Hani biraz o anlamda hani hukuki ve siyasal düzende bunu yapmak ne demek? Bunun olması nasıl mümkün oluyor ve bunun mümkünatını ortadan kaldıracak yolları, sorgulamaları yapmamız gerekiyor. Yani inanılmaz çok vahşet, çok korkunç ve böyle konsantrasyon kamplarından bahsettiğimiz zaman insanlar bunu nasıl yapabilir gibi değil. Bu yapılıyor, oluyor ve bunun hukuki siyasal zemini nasıl oluyor? Bunu sorgulamak gerektiğini söylüyor siyasal düşünürler ve bizim de bugün bu noktada olanları bunlar oluyor. Bunlar kente ne gibi somut zararlar, ne gibi somut toplumsal muhayyelede ve kent mekanda nelere yol açıyor? Bunu teker teker somutlukları içinde ortaya koyup hukuki siyasi şeyini de sorgulamamız gerekiyor. İşte evet, yani burada bir defa baştan şunu söylemek gerekir ki yani dünyada bu tür bir kayyum atama yetkisine sahip olmayan merkezi yönetim hemen hemen bulamazsın. Yani yasaları incelersen bunun yasalara aykırı bir şey olduğu söylenemez. Böyle bir yasa her ülkede, İngiltere'de de vardır. Yani bu demin söylediğimiz bu açık vesayet yetkisi var. Vesayet yetkisi ama zaten son dönemde bununla ilgili korkunç pratikler maruz kalındı. Amerika'da insanlık dışı bir sürü şey yaşandı zaten bununla ilgili ve bu yasalar kaldırılmış da değil bir sürü noktada. Hala devam ediyor. Bizim havaalanında yaşadığımız Amerika'ya girip çıkarken ya da başka havaalanlarda yaşadığımız şeyler aslında o kanunların devamı. Aynen. Şimdi buradaki sıkıntı bu yetkiler var. Dünyanın bütün ülkelerinde var ve bunları kullanmak, yani bir merkezi yöntem bunu söylediğiniz zaman hukuk dışına çıkmış olmuyor. Hukukun içindeki bir şeyi yapmış oluyor. Şimdi ama bu yapıldığı zaman neler oluyor? O da şu, bu yetkiler kullanıldığı zaman senin söylediğin gibi kamusallık paramparça oluyor. Bunun buna işte çok önemli bir kitabın ismini burada vermemiz gerekiyor. Bu sadece böyle siyasi şey gibi, siyasi şiddet gibi söylememek lazım ama aynı zamanda mesela ekonomik şiddet de olabiliyor. O tarafına daha girmedik. Bir de o tarafı var. Ekonomik şiddet dediğimiz şeylerde de bu işte splintering urbanizm diye bir şeyleri var. Yani kıymıklandırıyor. Yani şehirsel yapının bütünlüğünü paramparça ediyor. Mesela şöyle bir şey düşün. Şöyle bir şey bizim geçmişimizden şey yapalım. Bu şu anda 1970'li, 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda da İstanbul'da karşıdan karşıya geçmek bir problemdi. İnsanlar köprülerde saatlerce bekliyorlardı. Bugün de problem. Ama ikisinin arasında bir niteliksel fark var. 90'lı yıllarda yani İstanbul'da karşıdan karşıya geçme problemi, zengin, fakir, orta gelirli, kadın, erkek, yani herkes, araba sahibi olan herkes bir biçimde bu problemi kamusal olarak yaşıyordu. Yani o herkesin problemiydi. Bugün o herkesin problemi olmaktan çıktı. O çünkü eğer sen karşıdan karşıya geçme konusunda başkalarının ödediği fiyatın 5 katını ödemeye razıysan o zaman tünelden geçebiliyorsun hızlı bir biçimde. Anlatabildim mi? Sen başkalarının suya ödediği paranın 5 katını ödemeye razıysan o zaman evine bütün suyu bilmem dezenfekte ettiren sistemler taktırabiliyorsun veya damacana suyu içebiliyorsun. Ama bunu ödeyemeyenler kendilerine sağlayan suyu içmekle yetirmek zorundalar ve riski de kendi üstlerine almak zorundalar. Şimdi bu kamusal alanın yani kamusal alanın üretimindeki fiyatlandırma ilkesi aslında kamusal parası olan düdüğü çalıyor. Düdüğü çalma yetkisine sahip olabiliyor ki biz bunu aslında pek çok alanda fark etmeden bu sürece katılıyoruz. Yani bazı internet hizmetlerini parasız kullanıyoruz. Parasız kullandığımız zaman saatlerce reklam dinlemek zorunda kalıyoruz. Ben reklam dinlemek istemiyorum dediğin zaman da reklamsız da hizmetimiz var ama onun için bir şey ödemek gerekiyor. Anladın mı? O zaman insanlar reklam parası dinlememe özgürlüğüne sahip olan insanlar, o özgürlüğü satın alanlar veya reklama maruz kalmayı kabul eden insanlar diye ikiye ayrılmış oluyorlar. Bu şey, bu ortam aslında bizim geleceğimizi ve kentsel yaşamdaki yerelliğimizi yeniden tasarlama şeyini, muhayyelemizi, dizaynlarımızı ket vurmamıza şey yapıyor. Ve bizi çok daha sığ kentsel pratiklere şey bırakıyor, zorunlu bırakıyor. Ben bu soyutlukta bırakalım düzeyde, yani. Yani makro düzeyde de yani bu maalesef tekrar etmek gerekirse yani bu olağanüstü hal durumunun sınırsızlığı, süresizliği dünyada bir norm haline gelmeye başlamasının da bize özgü değil yani başka. Evet yani Fransa'da ve Amerika'da olan bildiğimiz kadarıyla bunlar, İngiltere'de olanlar. Yani bütün bunlar kentlerle ilgili bambaşka bir şekilde yeniden düşünüp haklarımızı yeniden yani bütün hani olağanüstü hal ilan edildikten sonra belirli bir süre hani geçerliliği kalktıktan sonra bir dakika burada ne oluyor? Herhangi bir yerde yani edildiğin zaman hepimizin haklarının gaspı, uzun süreli kent hakkımızın gaspı demek olduğunu fark edip burada dur demenin gerekli olduğunu. İşte bu tabii bu çok büyük proje. Çok büyük proje. Evet, bu hafta kayyumlar üzerine konuştuk. Murat Güvenç ve ben Aysim Türkmen. Yani kayyum probleminin düşündürdükleri üzerine konuştuk aslında. Evet, kente etkileri, uzun sürede kenti nelere dönüştürebileceği üzerine, dönüştürdüğü ve dönüştürebileceği üzerine konuştuk. Bu haftalık da bu kadar diyoruz. İyi haftalar. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyorum mesela.